măcicălii nevastă, că mâine am să plec de acasă. Și-am să plec din țări străine, numai ca să scap de tine. Nevestica mea, dacă-s gurița, într-o bună zi te voi părăsi. Nevestica mea, dacă-s gurița, într-o bună zi te voi părăsi. Fete sunt în lume, cum te-ai fi găsit pe tine? Leneșe și certăreață, cum te scol de dimineață? Nevestica mea, dacă-s gurița, într-o bună zi te voi părăsi. Nevestica mea, dacă-s gurița, într-o bună zi te voi părăsi. Ori plec eu, ori te duci tu, să terminăm scandalul, măi. Căci de atâta ceartă în casă s-a dus fericirea noastră. Nevestica mea, dacă-s gurița, într-o bună zi te voi părăsi. Nevestica mea, dacă-s gurița, într-o bună zi te voi părăsi. Așa! Eu nu fumez, nici nu beau, nici de femei nu mă iau, măi. Dar tu tot găsești motive și mereu te iei de mine. Nevestica mea, dacă-s gurița, într-o bună zi te voi părăsi. Nevestica mea, dacă-s gurița, într-o bună zi te voi părăsi.